Тит 1-р бүлэг. Бурхны боол бөгөөд Есүс Христийн элч Паул би Бурханаар сонгогдсон хүмүүсийн итгэл болон бурханлаг байдлын дагуух үнний мэдлэгийн төлөө элч болгогдсон юм. Тэр нэмэхэлдэггүй Бурхны мөнх цагаас өмнө амлсан мөнх амийн найдварт үндэслэлсэн юм. Бурхан зохистой цагт өөрийн үгийг бидний аврагч Бурхны тушаалаар надад даалгасан тунхаглалаар илэрхийлжээ. Нийтлэг итгэлийн дагуу миний жинхэнэ хүүхэд болох Титэд бидний аврагч Христ Есүс ба эцэг Бурханаас амар тайван нэгүүлсэл нь баях болдугай. Би чамайг Кретэд үлдээсэн учир нь чи дутуу зүйлийг гүйцээж миний чамд зааварласны дагуу хот болгонд ахлагчдыг томилохын тулд юм. Ахлагч хүн гэмзэмгүй, нэг их нэрийн нөхөр, итгэгч хүүхдүүдтэй байх бөгөөд хүүхдүүд нь дураараа дурагдаг, эсвэл тэрстүү химээн буруутгагдаагүй байх ёстой. Юу гэвэл харгалзагч нь бурхны нярв учраас гэмзэмгүй, дур зоргоороо болон түргэн зантай биш, дарсанд шун хайрдаггүй, зодоонч биш, хялбар ол зашиг хайдаггүй, харин зочломтгой, сайнд дуртай, ухаалаг, шударга, ариун, биеэ барьдаг байх ёстой бөгөөд сургаалын дагуу итгэлт үгийг баримтлах ёстой. Тэгснээр тэр эрүүл сургаалаар ухуулах болон эсэргүүцэгч хүмүүсийн алдааг ойлгуулахын аль алинд нь чадвартай байх болно. Учир нь олон дэрслүү хүмүүс дими ярагчд хийгээд мэхлэгчд ялангуяа хөвч хөндөх ёслол үйлдэгсэд байдаг. Тэд бузар ол зашигын төлөө заах ёсгүй юмсыг зааж айл өрхийгч бүхэлд нь хөмрөн хайдаг учраас тэднийг дуугүй болгох ёстой. Өөрсдийнх нь иш үзүүлэгч болох тэдний нэгэн хүн кретчүүд үргэлж худал ярьдаг хүмүүс бузар араатнууд залхуу ховдгууд юм гэж хэлжээ. Энэ гэрчлэл бол үний юм. Ийм учраас тэднийг хатуу зэмэл. Ингэснээр тэд итгэл дотор эрүүл байна. Юудачуудын үлгэр домгууд болон үннийг огоорч хүмүүсийн тушаалуудад анхаарлаа хандуулахгүй болно. Цэврийн хувьд бүх юмс цэвэр ажээ. Харин бузарцсан болоод итгэлгүй хүмүүсийн хувьд юу ч цэвэр биш. Харин тэдний ухаан ба мөс чанар нь хоёулаа бузарцсан байдаг. Тэд бурхныг мэднэ гэж шууд хүлэн зөвшөөрдөг атлаа бузар, дуулуургүй бөгөөд алив сайн үйлд зохисгүй байн үйлсээрэн үгүйсгэгдэдэг.